și țuică, și-am băut n-a ca și frică, și-am băut n-a ca și frică. Vin și beri, și-am băut n-a ca și chieri, și-am băut n-a ca și chieri, măi, măi. Bătaie, ca să arde-n bălbătaie. Te știam că n-am noroc, m-aruncam nimic în foc, m-aruncam nimic în foc, oh, oh. Mamă, mă fășai, măi, mai initipi treșai, măi. De cât mă fășai plăcău, și-apoi să-ți pară rău, și-apoi să-ți pară rău, măi. Mai gândi gândești ceva, să-mi schimb mai că soarta, să-mi schimb mai că soarta, oh, oh. Necaz, necaz, necaz, măi, de copilionii te-am tras, măi. Cât o poză oate mare, am tras numai supărare și n-am avut alinare. Mamă, că ani-o noroc, te l-aș prinde, i-aș da foc, te l-aș prinde, i-aș da foc, măi, măi. Supărare, am tras numai supărare.